pa nag-inipan na naman. Di ka maalis akong isipan. Alam ko na gusto mo rin naman. Baby, di mo na kailangan pang itago. Walik ka na dito. Hey, yes. Mama ka na sa'king patungo ng paraiso. Walik ka na nga dito. Pagod na akong magpara ikot-ikot. Pwede bang masanay hindi? Kamuwa wala sa mga sandaling. Kinikilala ka tuwing gumagabi. Sa ilalim ng mga bituin. Kumikin ang arms. Gusto lang makasama ka. Dahil lang dalawa. Gusto lang mahawakan ka tuwing lumalamig. Ilang gabing di mapakali. Sabik sa iyong mga halik. Gano'ng mang kalayo ang pagitan. Di ko maipagpaliban. Dahil di ko mapigilan na di ka mapuntahan. Ngunit dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Baby, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, di nagmamadali. Hayaan mo mga damit na sasahay. Dahan-dahan lang, di tayo uuwi. Nagmimilagrohan tayo sa ating gabi. Kailangan ng iyong presensya. Kailangan ng iyong presensya. Sumusulat ng talata gamit ang aking bibig. Dama mo ang kada letra. Pwede bang masanay hindi? Kamuwa wala sa mga sandaling. Kinikilala ka tuwing gumagabi. Sa ilalim ng mga bituin. Kumikin ang arms. Gusto lang makasama ka. Dahil lang dalawa. Gusto lang mahawakan ka tuwing lumalamig. Ilang gabing di mapakali. Sabik sa iyong mga halik. Gano'ng mang kalayo ang pagitan. Di ko maipagpaliban. Dahil di ko mapigilan na di ka mapuntahan. O ngunit dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Baby, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Baby, dahan-dahan lang. Got me thinking about the first time. First time how I hugged ya. Tayo lamang dalawa, nalaman kong hindi ka madali. Buong araw to sa katre. Pag-uwi aking hinahanap. Paano mo ko nadala doon sa alapap. Katawa mo palang grabe. Grabe ang pagkakadali. Lahat sila gusto sumali. Mga nagbabaka sakali makasama ka. Pero di na alam na ako ang gusto mo. Better let them know. Matter of fact, better let it show. You know this thing goes on. We got time, we can take it slow. Or we can go faster. Chill, we could be in anything. You could be the master. Di naman sa pagmamadali. Gusto na makasamang mali. Tonight. Hey, hey, hey. Oh.